سلا حاتم جني أدنى سلكرني دبرم كابيتال حاتم دفع بريوان أيل تتبع أن سلوان دي سردتا عبد المطلب جوركي عبد المطلب جوركي جوركي جنشني كجنة من قطار حاتم تبعهم أقوان نكي قتل كن مسو قطوات آجي جمو فجي دفع سيوان كي منا فج آجي بيانا مسنو كودي كدي كسيتي خموك dajal mom mo war ci tati dekk ba mu ngi war wajan wo xamne war na jar ñaar fukki junni ci seen xaaliss mo lan ko top mo lu naru goor mu ngi ko tak degeel yo xamne yi sabar jaddala ak wurus mom lañu jaxase la ginnon mo layta yeko harira dajé ko waji nu yok mom niko gor gui fo joge monako ci dekk bi monako ci la jëm de dama don setti ko ñu Hatim monako boko gisé xam ko monako dedet deg baxayam rek ma dis gor gacc bëgg ma dal ma bëgg ko tawati monako man may Hatim te xasna de par mo ma wañeku xana nga jël fa suma tanku ne cipp nako waral ak tobar ji ci ginaaw 100,000 ngi ci jël na li gor bi ndax munu ma wul bëti ko te xasna jox te duma tass yaaka bu mu dëdé di dem nak mu ngi and ak jammam jamm bi top ci nan ko da ngay tanku mo soccé fa suuy faalé wuko mool sa nak di xëcc pour fekk yaaja jamm bi di xëcc mo ci pour rawalé ko Hatim waxtan kën tontu ko mu gestu seen jamm ba nga nan dar ak mool sa di fekk yaaja jamm bi di ko xëcc mu ne waaja mu may fass hey waaja gestu mo ko mool sé ki koy xëcc ci may gi lañu ni fof maye jam ba mayale mosa mayale fasu da ron soxora te ni fof ko may koko bu la laje ndeysan yonent bi tojna dukk japp ci domam ñu indi ko muné ko sama baye dan bok bu mi gatchi yi fi di fajj aje gori nax dina ko jarani al-akhirah Muhammad nako bo xon asadun la ilaha illallah day mu jarign ko waye yalla fay nako ci adina doona dem motax batu la ilaha illallah am doore moko xagn lol koku at nomu la genn adina bu lako laaje ne jurom ñetti at nabi la genn adina bu la laaje mami nabi mi jur bayam kañ la de nga nabi la genn jurom ñetti at nga na ñata at la yobbu nga na 95 ans ñu ne mom rek di at mom nga ne dedet ana sorwante la de momi tax waaw kay bi ñu robé ba ñew nañu def xaj malik ne ci testament gorg ba mu tollo digënté la mu denkané xamnako doxal nañ ko doxal luñ ko yeb xamnako sun borom wax na ci alquran ne na ngeen di def denkané yi ne ko seen borom santané faman baddalahu min ba'di ma sami'a فإنما علمه على الذين يبدلونه ولو سميع عليم يالا نانا كي بغا دي لي مو واخ سو دي ني داف لنين لول لاما واخ بو سي دوما واري ني سانس دينكاني با لا كوي دور اتاشن دغنا لي واجي واخ بيمو لا تدي بيغن كو سولي با نيوت خمنا ني نغي داف ولو يالا سميع دغنا لي ني بو واخ عليم خمنا لي نجا يي داف بي ني سولي با Aladi Malik nak ne gor gogu ba mu tollo digeunte amna ñepp denkané yu mu denkané yépp xamna yépp sotal nañ ko ñu ne ko ban la جنابي عمي قدابه من وسيلة جد مشفقين مشفقين رائعي الله أكبر اوه مجان جن جدو على دي مالك كم دوما لدي فاك لمي تفتلي فيه قضاء فيه قضاء لجناب العمي عمي بوكهم عبدي مناف عبدي مناف قضاء مصطفى في تربيته من وسية جد بوكهم المشفقين الله عيني يا كارنان سما عبدنا جيشنا خلق بي سما دون جيجور باكوك من سما انكوك تقطوية ايم برم دينني نما جبوتي بارنا واي مالجر عبد مناف نيونا دولي طب عبد المطلب نيونا دولي طب عبد مناف كن نيونا دولي واي ماما شبك عبد مناف نك ماي باي عليل ليفا داري نيكي وخ ابو طالب واي ابو طالب بيدو تورم كنا يلا طالب لا تعولو على كو تعولو دولي كوي اوي باي طالب موي دي توو موي ابو طالب طالب موي تاو مبوغو طالب جعفر كي طب جعفر معاني كي طب عقيل تبتا ولا أقيل أليني أبي طالب تبتا نعين أبوك أن دائك باي سين ياي فاطمة لتد سين مام مغورن لتد أزدي ماتق أليين بمو جدو دمو جاكا بابا وياز ياي أبتر كتور تدكو أزدي مبارن بك جو باي بي نبي سين من جيجن دمو تدو سما دوم كي أليين لا كوي تدي واي تور جيجن أبدالي سوحنا سيدي كو أوي تور يمو كتدي أزدين ما أيدارا aydar bi ñuy wax sante du sante tour gayle lay firi gayle amna 142 tour ndax dafa di jambar te rafetu jifin te arab ngena tour yu bari ci ben leuf day day tekkale te dug leuf ko ko seul sama yitu dilu ala safir musab kero ba sama su faato rasul dina len bëggel dina ko tek ci buntu bamélam bu len def dal señuuma yaay abid ñe bu ko teural ci buntu bamél bi nabi waxu ba ak rombalé na ci bir bamél bu yoxos na nem ma te اسمعي تدل على سفر المصاب كانوا بصانا سفاتو رسول دنا قال بغيت دنا بتك تي بنت بامل ام بولن داف دال تي نيوم ياي عليل يي بوك تيرل تي بنت بامل بي نبي واخو داك رمبالي ني سي بير بامل بي يخوس نا نيم متد ني نيو تالا لخو ندي جار نا نيم صابينا تك بير من ني خيت اك ني خام sonne mbugo mi musalon law ko ci bamel de tek 5 minutes nako ñorat na duggal leen soxna bañ dañe laaj ko da ngay leen ki mo ak amina su mi ma jure yam ci ba biñ ko yeb bossa xale bu tuuti du vi tan lañ daw dama mi ma leen dan dik lek ma leen di gëna fek ma leen di dik naan kon sama ndey ji ma juur ci dina ci bamel bi nak lutax ko ci da mel bi ci droit ci gauche yeug mene ma fa teud bi may wacce ko yeguma du ñam droit dérang c'est pour tap soxna ci dina soy ci tap ba mel walla sama mbub ci bir ba mel bi pour ñu téru ko ci tapi aljana ya turum sax ku ko bind ci ba mel duñu bëggal borom na be ko wax turu ndey alil fatimatu bintu azadi nif sin su wal del ko bari won jabor la ko neew do da nga wax ne rasulullah yi da du mana deewul won khadija tudde ay dekk me ñaaw way kon di taxu ñom ñaar ko ci xon ak du mana ko bari won taaw ta ñu ñewi khadija tudde ko bari won ala la ta tabe mana borom taaw yu bari ta jëme fokk ñu wekk la borom ala ji tabe fokk ñu gis ko ku ñu rusak ku ñu rek nak ku ñu sekk nga ñu ha ko xat mu khadija tu genn won adina ala mu bax ba papa mu ndaw bi ñu wax aduna na gennul adina kon nabi di taxu aw dekk ne ñaaw rek kon way diñ ko mëna da li tax mané bay bi dafa bari woni tawto ñu ñëmé sétal jaxare fam def ci mu uta rasul dey ci deku dogal yo bokal yo bay jox ko jax dara mu yëkati dara ko ñi dagal xon day joro ma loxo bu def rasul tax na wacce lu mëna di denk jey sa kess ko chamuñ bi naka sa fek na loxo chamuñ bi takit dara bu gëna yar mu kepp gonta ba mat ma so ba waré ay lu pepp ñaari mbagge ñi ñu robi mu tourné ñaar yoon ganda ag suuf sun borom mo ni jibril dama ci jëm ju tedd jëlé té wuuga def ko ci prati wurus laaj ko lo bëgg tu wuugi roogé nako déllo ma ci kaagal ba lama nekkon rek ma jog di xex ba l'islam am doolé mané ko mënu la nekk ka layna wa kalimatul khayr ha min bara'i basaq dalu dafa mëna am dénga mané ko ko mënu la am bëggatuma dara yalla daf ko mujju utal laaf mu and ak malaaka yi naaw di doxi service nabi dana tok di waxtan ba mu yagg mu tenni na wa alayka salaam saaba yi fay leen nuyo jaxfara ngi jaffé and ak malaaka yi doxi nak soxna so so jur jambar joju mu liggey liggey bobu ci l'islam mo jur ali ibn abi talib ñoo leen fi netali won ci manduk nabi nga xamne ma yan taxwan hara iru illa wa yuhsha nena ali ngomto na len ngomto lo xamne borusu wa re manda de rek ñepp dama ci ko wax lay lay la ka doon di neraw def la dara sax ngontal ali la mu ngont dajé ko ma inna waddi tahaira bu jotté manda ba rek ñepp mën ci dama ci da tak san la jo xamne l'islam na na am gatch Omar ibn Abdi man ci goori adina yi boba jamono nabi tek ken xexagu yefar yi tek ken xexagu mu ñak lu muy def tak na ru goram bar na betim rasulullah ne ko nga wax ne ko de ci yeen dem aljana ko de ci ñun dem safara dako na ken ci yeen juk legi ma gaawé ko aljana ndam gaawé ma safara yow di tak ken ñu ñu lu jox ci sabbi tax bobo dama mo man ci arab gep amu nim no wat ana ci bir ko rubbi khalid usman cede na bi waxat kelatu ku ci nek jambam lay way kindu mo na rasulullah ya ne ku de ci yendam aljana ku de ci ñun dem safara d'accord na na kenn ci yeen jog ma gaawé ko légui aljana ma fana ni ci mbam gaawé ma sama kenn jogul ñu taccu aliyu daw ci lang la na gën nga leen daan dal bu ñu sé tek ci dañ ko dandel wara mat 20 mètres ngir ormal mu daw fekké sol nako ma ngi dajé ak mom na bi reyna ko bul dem omar la baba limu jëm doon yoonu ci aliyu rek déssé ci mbokk baba am su tudé na ci axo ko gëj tu may taw aris mi taw abdou manaf mu nga dess dagal akilok aliyu bokk ndey ak bay déna bobu jaxar dene ci mu uta ali yu def ci rek di mbokk ñun kenn ñi ci def yépp ay xarit lañu wala mbokk gu sori waye mbokk gu jëriñ ali yu la ko déssé woon te xam na ne goor gi ko la mu yobul la xé ko kali yu accé na ko ma nga déssé mo mënu ko prendre def bu dem onon ali dalu top ana ko la ka fasuy ba so sey la tapi yi la la so ni lay mu jox ko dina ko li nga wotu di dëgga ne a jëna neex ngeen ne ku do dem ci ni sama na xare na nangu ca de kenn ñu ñu la jox waye nak kenn ci gaay na aljana ndama gaay ko safara ali ne bëgg ñet fekke rasul nak na nga dajé mo mëna ko néna la bu jël omar la ali delu ci lang yi fuf tamit yow di jigen ñep tax waji jatt jatt torote jabal torote bi ter ci ko ci mustafa nako li ngeen di wax ci dëgg de ne aljana neex ngeen ko ko xamul rek na dem ci nana na kenn jog gaaw gaaw ma yobbu ko ci leg ni ko na xare man ngu ci adem tan ngu wulena jog ni taccu alu ñin ñi ak ak nabi nako ma nge dajek mom mon ko na la bul dem onan la alu fa gëd na manako bu de omar man ali yene nga xamne taxé jeex na am ko du wacce ko mu laaj ndox yeesal japp julli ñaar rak la xé ci kala na xasu alu fo ñaar yeex talal xam yalla nako xat ak astani am sat yoma akhu fa akhsani ubayd fi yoma dudri fa akhsani jahar yoma muqta ci la de ce mungi li tega bi la rabi fa dan wan taxel wa ko bi la rabi fa ci rabi bakar nan amin amin di joy amin da kala gi won ci mbagam rof mu faral ko ko fugu ko ne ko bo nopi yalla di tax sayata ya na reel sa bay bi ñu xam sa tu ci ahut mo mu nga rayal ma ubaydatu xarji ko taalo moy taw abdou manaf dagal lañ ko blaze mu de nga rayal ma jaxfar mu nga def ma utama de ali mi la def mu ngi lewto bu ma setan mu dem la xira bu fi yame dina yam fi de way rabbi la tebi fa la ngant xey no warisi ali musku wu gel wajina ko yowa kan duma xex ko ma xamul ndax buma deme man wax kima ray ndem mala ray bu nit ñi de wax kima ray ndem ya na ray ali kuma na jangal mu deug ci digal yi way fay bopam dafa ana ali نسبتي فين القرى ابو امامين كرامي برارة من ما علي كي ملون أك سنو نياري باي بوكن لأي باي دوهم لا ينجا جنا يو أم ناتي نياري سنجا أسنا كسين سما أسكن سيونا جارو مالاي عمر ناكو دونا جتا يو دلو دوم سابت أليو خريت عمر لور نيو دان أم رسنا دم لاخرة دي وقت باي نكو خيرنا يمنا كو ويسنا جدلو ويسنا aram na ci ñun ko arna ta xexu te yaalu ko genn rek ma genn dal wax la lay ci ñitt condition bo yi da umu na ali banak banak ban mon ko jassi joju nga rocc nga ñoo ci biir marmi ci ko ci kanam ko te dekkale deggal limu oot moyena ko wedd ko ma taxay yefal fas takash lolu bu ci delu koku weddi ko mo taxay jindi jarsi waxal lenen man ko kon gennal lang gi jar fi ñibbi di joxe galak ñu may lang nga dalé 10 ans nga set sa bop mu ne ko goor bala jox maro ma galak mu duma ko ci goor mu suma duma adan sel wax lenen aline dash jarsi naka ciao mu xol ko mu tek ko ci jibi naka on ala ci ki bëggene ba dañu ci bëñ te gëna ko yagna tay nga dem la xéra doom ci cëp ali ni cëp ko safangé na safangé yanga rek ngi xam gawu goor gëk mëna xéx bari doole dafa way nak ali li lu moy ko waru ci na li ne ka am ngeen jikko yi ku leen jekko ngeen ndaw dafa su wuluma mu jégeñ mu ne cëp fa na ñaas bi doon de lang ko ci bëñ te gëna fa fa ñaan mo tacc ko mu yëkëti ñaari tanki kanam ya mu dox ñaari tank fa suy tour ci bi ci dënn bi ci suuf mu doojaas ci kanmi yor gi génn mu xëri tekki ba wax ko na ko doom xam nga ne dama doyal góor gafi tak yéere nga ne ñu dënni góor gi ak dënni adiyoom gi mel ni dënn yëmu yi ñu yëmu ci ku ci xàcc sen melxati jassi ya ngi melni mirax out jeer bi ni jexi ñoom ñaar nak mo gëna lëndëm lëndëmi afsat rachel li jaayu rek ali nan ko ababakar nan ko fayal yalla du fayal gabe jassi tak ko ya sen jassi dam ñu yott xeji xeji pa dam lu ñu tul way ñu mëna moy tole ñi ay takkale ñu yox ñu fa gowar yi ñu dem ñu tamto nak andil ni isna bilis na la do wone yalla ñu fitte ma fitte ñu toog ba poussière bi neugaleen xamé tan ci kenn ñu tek tu ci poussière bi dal di dal di dal biñu mune rañi nit ak nit lañ seen ali nga taxaw ci yoonu gor gi tey bofa bi nan allahu akbar yoonu tu bi ne digënté fa ba fi bu mu la su gaay dañ ko yenu nonu gaay yi def yenn gaay yi buñu dugalé bi enu ko mesi kanu ki ne bi tek ci kay ci télévision yi da ko gis ko sama sétat yi gis na ci télévision ñu am kenn bi bu kenn dugale bi bañu ñu ko taxal dem ci xex bi naka cipp ci kanam Mustafa billahi mu jox folle xi ndey jor bi folle xi chamuñ bi nako giññe ci ci xex afanan mu taadanu mu tallo suuf mu tore banku sama xet wet buñ teggon dina raw dal akhira sa ngontali bo joté manda bi ñepp man ci dem ak Fatima ci asmani juroom ñaar dafa o aliyun nako utal loko cali munako awma dara munako sun bubu xexu kay bi dama jaay ko jox koko usmane jënd mbubuma ci ñeenti téméri deureum ba mu yew ko ali fa ñeenti téméri jox ndaw sama fa daal buma sarf ko ali mune buma ba xale yi ñeene dina o ko yoon mu xey o fatima o asan o sawaynu o janta sañu waro ndogu ndogu amul ci kër gi ñu liggéey loo xam ne fufu lañ ko mën a tudde ndax ay mburu lañ cay tëmbal juróomi mburu benn ali benn fatima ñeenti mburu benn ali benn fatima ñaar ñu seen ñaari doom bañ musal malee timis bay dugal loxo yi benn jiriñ taxaw ci buntu kër ga way fa ñaari way na kër gii de ñoom la ñuy askane ne ñoo jóge ci ki gën ci nit ñi jiriñ a ngi bureerul démb añul bëgg dañu tey dil yalwaan bëgg fa la tey di yalwaan lu mu reere moo jabaroon ak ñaari doom ali mus wicc la ko xool fatimatu way na ko buy may askani ci mustapha dëgg la waaye yaa ma ko gën a jege dégg li waa ji waxam mu ne ko waaw dal di ko way ne ko jox leen jox ko yëf yi ñu def ak yàlla ñu rocc ndag la jox ko koor gi dañ ko war a toftale te xëdd amul ñu xëy attaqué deuxième sour demb fa ñu toll woon démb def nañu defaa toon benn prisonnier taxaw ca buntu kër ga wax lu mel ni lekk la waxoon ali waxat ndaw si loolu ndaw si waxat ko loolu ñu dindi nag la joxaat ko continue seen ko xëdd ñu ndaguwu ñu deux jours troisième jour ba timis di jot yàlla attee ñu tolluwaat fa ñu toll woon benn miskin juuf fa wax lu mel ni la ñooñu waxoon ñu jox ko ndat la di faja di xar ñu xël jibril ba tas ma ñu jëw ñaari indi courrier daxar bi kër gi ne ko kër gii de yàlla ne ñu ko dëkkee yóbboona bi nazare ay gox la yoo xam ne ñun li ñu digee yàlla def ko yuxafuna yowman kaana sarahu mustatira wa yut'imuna ñu ngay joxe taama seen ndogu la ala ubbi alak anta soxla alful istibnaa la ala jooju alful istibnaa la istibnaa dana nekk taqriru dana nekk tafsil dana nekk seenu soo bëggee si pire rafet da nga ne ala ubbi alak anta soxla farax boo am soxla moo ëpp doole boo amatul soxla saraxa al ba ci tëbaski saraxa al ba ci tëbaski gi dajeeko lool rek weer wuy door a dee ku ne mën na ko bi jafeñ kañ mooy saraxe añ ci mois de août le 15 te sàq bi jee wuñu xëy moo ne saxaama ñu ngay joxe ndogu la ala ubbihi àndak am ci soxla trois fois bis bu njëkk bi jox nañ ko yettiima bu ñaare bu njëkk miskina bu ñëkka bu njëkk abira fa xiina innama nurhimakum liwajhi illahi la nuridu minkum jazaaka ñu yàlla def baje feewum robbahum bi ma sabaro yànna tan maari ran mu tekkina fi àlla laraay soxna su baax soosu moo jur jàmbaar yooyu moo mujjee de sa góorgi ak ani ñin ali ibn abi talib karama allah wajhahu haj malik nena bari na bu njàq ri ñuuxoo julit ñi mooy génne jaasi dagaasi ko ba mu jàngal may wal lu wayoon léegi yaayam nag moo yor rasulillah haj malik nena ci xil asad fii ci yiiteen ran boobu nabi am xadaa la mujj nag li janaan bi ammi ci kaaraange kilifteefi fàppaam bu ndaw tafu bu ndaw bakkar la abdi manax lu ko yexale min na seeti jiddin ci denkaane bo xamne bayam mom abdu manaf ko denkaane di mam ci kini denkaay man mo musiqi ra'imi yor na ni bi da dit dañ dan voyage la nga ci la voyage ngir mustafa bëggu tudd fu mu tudd ndax dafa ñu gor jox lu muy dé doon yaan ci am ci tu bo ga déggul abbas bo ga déggul abdullah déggul hadda gorga abdul aziz déggul ma abdullah waye da ci na gay du sax ñu bëgg man day bay yéne na dina gis ci mom ak tafel gi limu ngeen doole yépp nan lay denk nit mo waxtan nak abbas ne ko suñu gam ji bu ma jël am dé mu na mëna ko musuma na nga tudd tudd dalu mais gis na suma ko ne su nekul mu tax tax sama ma xalé suma ko fessé ne ko suma ko mëna bay jox ma gana sama ci ci nga ko gis tay xalé bu tuti wi ta affaire bi jaxal na lol da nañu ko bëgg di ma lamb ko dama ko def ma wo ko dama ko gis ma gene di ko sétti mëna ma papa ma ngi ma ñu fekkal ko suma tuddu je ñu bu mu sétti nak da ñu xol sama digënté naam waye moy gëna noy ndaj ko moy gëna xéñ li ko ngay melni dal ci ndaw ko li ko ngi ko liñ ko ci kéw ci ko mu tuddu bu bu ñu xex nak da nga gëmu wax mo di dëgg duma xamni lakk woon ba def ni la ko nek nak mom vit ne nangu tola waya bi sama fal aw ala di malik ne 12e ane ci bir ci gorgol ci atam ci bu ngay am na nak ba te ñu la yobul te kel gor bi a xal taw sama anda gay ci waya so xam di mo nak xamna fa na ma ngal mo nak xamna fa la xew ci waya so bu xamna ko ñu nak ñu ñu degg ci mo nak xamna fa na ma ngal mo nak xamna fa la xew ci waya so bu xamna ko Ben zaten ya ko bundu bu neex la ya ko ben kantu na la bo xamne musulim nank la fi defay installé xali malik ne bañu jubilé fofa boba jamono la defi fa ayé dekk bayyi ha le tudul amna no xala digenté nak nabi ci waya so ak groupe deug mo ron sen yoon ko lay ñu mësti jaar waye musuñu fa jaar ba mu gestu leen ba mu wax ak ñom waye taxal na ni yoon yoon ci balofam seen gawar bi digal nak di ñew rasulallah ci biir yor 12 ans bay ba ko tom ak bo jeedi neena bo jota ka daal ta da bi alquran di wax pir mu bay lañ ci fe bo jeedi ka ala xawmi talaalina ñen ñi wax ma nga fekkon ci biir nit ñu reer ma jindi la wala ma nga fekkon nga reere sariha ma jindi la wala ma nga fekkon nga reere waxit ci kine faayu sadika xabar ma la wax ilaahi inshallah loolu yëpp dugg ci loolu waaye am nañu re dafa am benn bis alimatu di ko indi jàpp di defaw iblis saysa bi ñëw téye nasu gilem gi xëcc ko gilem gi topp ko rek topp ko rek mu dem moom ba ci àll ba soxna si génn rek gisu ko mu yu màkk ga bollu màkk ga bollu am na nag ku yéene ne rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam bu leen jiit du faddu ndax mu ngi ci waxtu bi yàlla gis ngeen ñun ñii kenn ku ne nit koo gis ku mu doon am na 70 malaaka yéen sa disposition 70 plus 2 yi nga xam ne ñooy relever sa affaire plus nag 170 yoo xam ne ñooy dox sa digganteeg seytaani ni lañ di wëre gëmb bu def leen noonu lañ lay wëre buñu fekk ne def dal ay rek seytaani wan na la ni ngay wan nit di bëccëg chiapir yi ñun ñu taxaw pour wan naa sunu benn jam kenn ku ne ay malaakaan di 170 malaakaan di def nii rek di faxas di faxas di bu wax di faxas di bu wax booy naaw boo yexee booy waxtaan xam nga ne yàlla kenn mënu ko fay dërgal sunu bon dox ne in kulli nafsin lama aleyha xaadan xaada di boobu nee nañu mooy malaaka yooyu nga xam ne ñoo lay taxaw ba tee say say so su wan naa su leen ni ngay wan naa soo si dugali nabi juróom ñaar fukki junay malaaka ko doon wattu wala yi sama gëmee naa juróom ñaar fukki junay malaaka ñoo ko doon wattu di relevante abo jëlin danañu am nañu ne moo ko fa fekk faw ko waaye bi mu ñëwee ne ne seen xale bi ne doy na waar de booba feeñalagul dara ñu ne ko lan la mu ne ma daal bi ma ko fooy garab yi ma ko fekk fekkwuma ñu baax sax foofu banaa na gu lëndëm laa ko fekk mu wër leen dugg ci biir di dog di lekk ma ak ci banaana bana meng ginnaa loolu bi ma ko tegee ci gilém gi topp ko gilém gi dafa bañ nu dem ma dana doy mu bañ ma essaye tekk sama kanam gilém gi doona dem daga waa jooju kenn ko ko topp day topp Mm-hmm.